शीशे से शीशा टकराए, ए शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अंजाम। ओ देखो कैसे, अरे शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अंजाम। छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे। झांझ पखा बजता से बाजे छलके जब ये जाम। ओ देखो कैसे, ओ देखो कैसे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धमकाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धमकाए रे। शीशे से शीशा टकराए, मदिरा मदिरा, हाँ ये मदिरा मदिरा, ये मदिरा तो ले आती है यादों की बरसा। ए छलक छलक के छलती जाए दिल को ये मदिरा, हाँ ये मदिरा होठों से उतरे तो बोले दिल की बात। गरज गरज के दिल में गरजे गम के ये बदरा, जैसे ये पहुंची आई आई आई उसकी याद, उसकी एक झलक, उसकी एक झलक मिल जाए इतनी है फरियाद, इतनी है फरियाद, इतनी है फरियाद। हे राजे मीरा जोगन बन के ओ मेरे घनश्याम, नाचे मीरा लहरा के बल खा के ओ मेरे घनश्याम। ओ देखो कैसे, ओ देखो, ओ देखो, देखो देखो देखो देखो कैसे, तिरक तिरक दिल, तिरक तिरक दिल, तिरक तिरकता जाए रे, तिरक तिरक दिल, तिरक तिरक दिल, तिरक तिरकता जाए। हे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे। चनन चनन चन चनन चनन चनन चनन चन चनन चनन चनन चनन चनन धड़क धड़क दिल झनक झनक झन तिरक तिरक का जाए।